والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک وصحابک یا سیدی مکین قلوب المؤمنین معزز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناۃ بعد عاجزانہ دعا ہے رب العالمین جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہمیشہ لئی خطا تو محفوظ فرماوے آمین نفس و شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے عزیزان گرامی اج دا جلسہ عام بسلسلہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے مختصر وقت واسطے حاضری میں کافی دن والی نہ اس واسطے میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا ابتدائی ایک تنبیہ کرنے تو بعد میں جناب دے سامنے اپنا موضوع دا نام پیش کراں گا میں رستے دے اندر دیکھدا آیا کہ اشتہارات رب رسول دے نام پاکاں دے کندھ دی نالی لو تو لگے کھڑے نے اے بازار وچ جس بازار وچ ساڈی گڈی آئی اس بازار دے اندر گندا پانی سڑکاں تے کھلوتا ہے پتر بس کرو انہاں نوں چھڈو ایسی تھا تے اس پاک ذات دے نام پاک لگے کھڑے ہیں جتھے اساں اپنی جتی کی سائیکل دا پہیا رکھنا وی گوارا نہ کرے ساڈی ساری بربادی دا سبب اے گستاخی اے اے وابیاں کول بھی ہے شیعہ کول بھی ہے بریلویاں سارے دا کول اس گستاخی اے سارے مشترک کسے نو منجی ڈا دیو اس گٹر دے اتو نا تو انہیں آکھنا میری بڑی وڈی بے عزتی کی تھی تو اس ذات دا نام لکھنا لکھ کے ایسی جگہ دے اتو لاؤنا جس ذات پاک دا نام مبارک لین واسطے ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است ہزار وارا مشک امبر کستوریاں نال منہ صاف کیتا جائے پھر نام پاک لیا جائے تے ہزار بے ادبی ہے کمال بے ادبی کجا زبان نو اتنا صاف کر کے نام لیا جائے اور کجا گندے نالے دو تو اشتہار لا دے میں آنا ہونا اور حقیقت بھی یہ ہوئی ہے بزرگان دین بھی یہ ہوئی فرماندے نے کہ پیو دے سر وچ سو کھلا بندہ روزانہ مارے نا تے اونا گناہ ہوندا نہیں جنہ اللہ رسول دے اشتہاراں ناما پاکاں نو تھلے رولن دا گناہ اگلے دن وہابیاں دا جلسہ ہویا ہے 14 اگست نو منارے پاکستان میری اودن تقریر سی منڈی آمد آباد میں وہابیاں دی ایک مسجد تے نماز پڑھی وہابی مولوی اوتھے جڑا خطیب سی اس درویشاں کول پچھیا بھی کون ہے انہاں دسیا او پانی پونی اس لیاندا میں پیتا تے میں کہ ہن پانی حلال کراں میں اونوں سیدھا ہو گیا میں کہیا ضد بازی ہے دین پرستی نہیں دین پرستی نہیں ضد بازی میں کہیا ہن اوتھے تکمیل پاکستان کانفرنس بھی ہوندی اشتہار کروڑاں چھپے نے ہر اشتہار تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف بھی کہہ دیا جا انہوں اللہ سونے دے کلمے نو نالیے چھٹنے پاکستان دی تکمیل پہی ہوتی ہے خدا دے کلمے دی تکمیل پہی ہوتی ہے نا مرادو کیوں ڈراما کیتی کھڑے تو مڑ سچی گل مننی پہندی ہے اپنے آدھے خلاف ہو سوابی مولوی نے سن کے تے میں نو کہن لگا جی سچا کیا باقی یہ زد بازی ہے کوئی دین پرستی نہیں اس واسطے یارو ابتداء نے تنبیہ ویسے کرن دی لوڑ تے کوئی نہیں وہابیاں نو بھی دسنا پوے تے سنیاں نو بھی دسنا پوے تے وہابیاں تے سنیاں وچ فرق کدا ہے رب رسول دا ادب تے مسلمان دی رگ رگ وچ ہونا چاہیدا ہے او مسلمان ہی کہدا ہے جنوں کنوں پھڑ کے آکھو حیا کر اللہ رسول دا ادب کر کدا مسلمان ہوے جڑا اگے کسے نو سمجھاوے کافر نو سمجھاوے منافق نو سمجھاوے جڑا مومن ہے اونوں اللہ رسول دے ادب سمجھاون دی لوڑ نہیں ہوندی بہرحال میں پھر بھی تانوں جناب نو سمجھا دیتا ہے دعا کرو اللہ تعالی اس گستاخی تو سانو نجات عطا فرمائے ذوق نال آکھو آمین مختصر وقت دے اندر میں جناب دے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا تسلیم حکم بیان کرنا موضوع دیکھو کیسا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا تسلیم حکم رسالت یہ شے عشق دی بنیاد ہے جڑی میں جناب دے سامنے پیش کرن لگا خالق کائنات جل والا نے قرآن حکیم فرقان مجید دے اندر ایمان دی ایمان دی علامت بیان فرمائی ہے کہ اللہ رسول دے حکم دے اگے گردن اس طرح چکا لینی کہ دل بھی سوڑا نہ ہو، یعنی حکم آوے تے دل خوش ہو جاوے تے پھر مومن ہے، یہ علامت ہے۔ اور صدیق اکبر دے اندر ایک کمال درجے دی صفت موجود سی، کمال درجے دی صفت موجود سی سیدنا صدیق اکبر دے اندر۔ آپ نو صدیق کسے واسطے آکھا جاتا ہے کہ سیدنا امام جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء وچ لکھیا ہے کہ صدیق کا معنی ہوتا ہے المبادر الی التصدیق، جڑا نبی پاک دے ہر حکم دی تصدیق کر دیا دیر نہ لاوے، حضور دے ہر حکم دی تصدیق کر دیا دیر نہ لاوے نا، وہ ہے صدیق۔ فرمایا اس واسطے صدیق اکبر نو صدیق آخدے نے کہ انہاں حضور سرکار دی کسے گل منن وچ وی کدی دیر نہیں لائی، رضاک نال آکھو سبحان اللہ، کدی دیر نہیں لائی۔ اس یار نے جدن دا کملی والے نے نبوت دا اعلان فرمایا ہے، باقیاں سوچیا ہے سمجھیا ہے، کوئی دہاڑ کوئی دو دہاڑ کوئی دس دن کوئی سال کوئی دو سال کوئی دس سال، ایک صدیق اکبر ہے جن نے چٹ نہیں سوچیا، ادھر اعلان ہویا ادھر تصدیق ہوئی۔ اسے واسطے آپ نو صدیق آخیا جاتا ہے۔ مدنی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا صدیق اکبر نال کسے گل دے اوتے جھگڑا ہو گیا، آپس دے اندر کھا بکھا ہو گئی، تے اے مڑ تن پتہ ہے جتھے کوئی چار جیندے بندے وسدے ہون نا کوئی ہیٹھ اوتے ہو ہی جاندی ہوندی، تے فرق صرف اتنا ہے کہ اچی نیو سجنا کلو سوارا ہو جاندی، او ذاتی ویری کماندے یار سچی پریت جلاندی، صدقے جاواں خدا دے بندیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی سیدنا صدیق اکبر سرکار دے نال اچھی نیویں گل ہو گئی۔ صدیق اکبر وڈے سن، وڈے ایویں نہیں بن جاندے، وڈے اپنی آتاں دے نال تے عملاں نال ہی وڈے ہوندے نے۔ صدیق اکبر سرکار فوراً ہاتھ جوڑ کھڑے نے، فرماندے نے عمر میری غلطی معاف کر دے، عمر بن خطاب معاف کرن دی بجائے چلے گئے نے۔ حضرت صدیق اکبر سرکار دل دے اندر غم لا لیا وے، دکھ لا لیا، مینوں معاف کیوں نہیں کیتا؟ عمر بن خطاب نے صدیق دکھ لے کے بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوئے، اتوں فاروق آدم پہنچ گئے نہیں، عمر بن خطاب حضور سرکار دے چہرے مبارک دے سامنے آیا ہے، حضور سرکار نے رخ انور سجے پاسے پھیر لیا ہوئے، حضرت عمر اٹھ سجے پاسے آیا ہے، نبی پاک سرکار نے کھبے پاسے پھیر لیا ہوئے، حضرت عمر اٹھ کے کھبے پاسے آ گئے نے۔ حضور سرکار جدوں بار بار سید عمر بن خطاب تو رخ انور پھیر لیا ہوئے، حضرت عمر ہاتھ جوڑ کھلاوے عرض کردا لج پالا جے تو ہی رخ پھیر لیا مڑ جیونا میرا کھا داوے، کیڑی گل نال میں جینا وے جے تو رخ پھیر لیا حبیبا۔ میرے محبوب خدا سرکار نے جدوں عمر دی فریاد سنی آقا نامدار فرماوندے نے اے عمر میرے یار صدیق نو میری وجہ نال چھڈنا جے کہ نہیں، او میرا یار جدو میں آخیا سی میں اللہ دا رسول تساں سارے آخیا سی غلط نہ ایک میرا صدیق سی جن آخیا سی حبیبہ سچ پیا فرماؤنا ہوئے خدا دے بندیا معلوم ہو یا سونے صدیق اکبر سرکار نے سوچیا نہیں توقف نہیں کیتا مشورہ نہیں کیتا منن دے اندر دیر نہیں لائی فٹ منیا وے ہر گل منن دے اندر صدیق اگے رہنے خدا دی قسم کر کے آنا جدو جنگ بدر ہوئیے ذرا مزے نال آگ سبحان اللہ جدو جنگ بدر ہوئیے مدنی سرکار نے کافر قیدی کی تو سن حضور سرکار نے مشورہ پوچھیا لیا صحابہ تو فرمایا سناؤ انہاں نال کی کرنا چاہیدا ہے عمر بن خطاب عرض کردے نے یا رسول اللہ انہاں سارے کافراں نوں وڈ دینا چاہیدا ہے کہ کفر دے پوپ آئے کھڑے نے دی مک جاوے تک اساں سوکھے ہو جاویے اسلام سوکھا ہو کے رہے میرے مدنی سرکار نے صدیق اکبر ہونا کول پوچھیا اس دے کمال تو صدقے جان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے مشورہ دے بیٹھے نے صدیق اکبر دا مشورہ وہی سی جڑا مدنی محمد پاک سرکار دا خیال سی بعد بھاویں قرآن عمر بن خطاب دے واسطے جناب حق اتریا وے قرآن موافقت حضرت فاروق اعظم دے نال کیتی اے پر صدیق دا کمال اے وے اینا فنا سی حب رسول دے اندر اس پاک صدیق نے قرآن دے اترن تو پہلو مدنی سرکار والا پاسا ہی رکھیا وے ادھر ویکھ تاں رب وحدہ اولا شریک مولا نے جدو اے آیت کریمہ نازل فرمائیے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ سونے نے جدو ایک آیت مبارکہ نازل فرمائیے صدقے جاواں رب نے فرمایا حبیبہ ایمان والے ہرگز نہیں ہون گے مینو تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب دی قسم ہے انہاں ایمان والا انہاں چیر نہیں ہونا جنہاں چیر اپنے جھگڑیاں دے اندر اپنے جھگڑے جھیڑیاں دے اندر تیرا فیصلہ نہ منن تیرا حکم نہ منن پھر رب فرماؤں دے ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت پھر اپنے دلاں وچ تیرے حکم دے بارے کوئی تنگی محسوس نہ کر اللہ اکبر ایمان دس دیا رب بیان کیا فرماؤں دے تیرا حکم فیصلہ ہوئے میرے نبی پھر دل دے اندر تنگ نہ ہون ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما رب فرماؤں دائے پھر تسلیم کرن تے میں صدیق دا تسلیم ہی پیا بیان کرنا اسے قرآن دی آیت وچوں کڈ کے ذرا توجہ نال سمجھنا اے آیت اتری تے اے دے نال اگے رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ مزہ نہیں آیا ذرا گونج کے سبحان اللہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ اللہ فرماؤں دا اگر اسائنہ تے فرد کر دے حکم کر دے نانو کی حکم کر دے اپنے آپنو اپنے ہتھی مارو اپنے آپنو اپنے ہتھی ود دیو قتل کر دیو اوے خروجو من دیارکم یا اپنے گھران دے وچو نکل جاؤ اللہ فرماؤں دا وے ما فعلو ہو الا قلیل منہم انہ دے وچو تھوڑے ہو جانے جڑے ایک کرن والے ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰੀ ਸੀ ਮੁਨਾਫਕ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕਲਮੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਗਰ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਵੱਢ ਦਿਓ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਤ ਉਤਰੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਧੀ ਕਮਰ ਉੱਠਿਆ ਵੇ ਕਰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਸੱਟਾਂਗਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ توجہ لڑاک سبحان اللہ اے صدقے جاواں صدقے جاواں ان دا ایمان چاہی دائی سونے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو مدنی سرکار دی بارگاہ چرد کر دینے لو امرتنی ان اقتل نفسی لفال تو فقال صدقتا ار کر دینے سونے آج تو میں نو حکم کر دا اے ابو بکر اپنے آپ دا گاٹا لا دے قتل کر دے اپنے آپ نو مار دے لفال تو کمی والے میں ضرور کر دینا سی میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سچ پیانا ہوئے خدا دے بندیا توجہ فرما صدیق اکبر دا اے تسلیم حکم رسالت کمال درجے داوے سب تو پہلا نبی دے یاراں وچ اے نہیں عرض کیتی اے حبیبا جے حکم تیرا ہوئے ہوندا تے میں اپنے آپ نو وڈ سکنا سی جے حکم ہوندا تے میں قتل کر دینا سی آپ نو صدقے جاواں مدنی سرکار نے اپنے پاک صدیق دے بارے فرما کے صدق تا دسیا وے میرا یار صدیق میرے ہر حکم منن دے اندر ساریاں تو اگل نمبر پیا ہوندا جے خدا دے بندے آ صدقے جاواں ادھر ویکھ عشق دا وائی محبت دا وائی توجہ نہیں کیتی عشق دا وے محبت دا وے اس دعوے واسطے بڑی دلیل چاہیے ہر دعویٰ بغیر دلیلوں جھوٹا ثابت ہو جاندے اگلے دن جا ایویں منہ چک کے گلا کری اونے جدوں نہیں کر سکنا تے دعویٰ کیوں پیا کرنا وے رب وحدہ لا شریک مولا میرے دعوے نہیں اوتھے چل دے رب وحدہ لا شریک سونا دلیل منگدائی نبی سرکار دا حکم دلیل بن کے آیا اے جڑا اس حکم دے اوتے منن وچ دیر نہ لاوے اپنی جو جا شایا وے قربان فرماوے سمجھ لے او بندہ نبی سرکار نو منن والا ہی اس واسطے خدا دی قسم کر کے آنا اگر محبت دے اندر اے امتحان احکام شریعت والا نہ ہوندا تے ہر بندے عاشق بن کھلونا سی ہر بندے عاشق بننا سی پر عشق نصیب ہوندا ہوندا ہی جڑا نبی دی شریعت دا امتحان پاس کر جاندا ہی توجہ نہیں کیتی ذرا آنکھ سبحان اللہ ادھر دیکھو جس کا نام لیلا سنتے ہو لیلا اس آنکھیں ایسی ہے گوشت لین واسطے بھیجیا بندہ تے آنکھیں ایسی مجنون آنکھو گوشت دے توجہ نہیں ہو کیتی رن دے عاشق کو گیا آندہ گوشت منگ دی رہی کدی پٹ دا لاؤں دا ہے کدی پینیاں دا لاؤں دا ہے کدی سینے دا لاؤں دا ہے بوٹیاں لا لا کے پیالے چ رکھدا ہے پوچھدا ہے یار او تو ایک تھان دا کیوں نہیں دتا آندا ہے اس واسطے نہیں میں ایک تھان تا دیندا تے کی پتہ اونوں کیڑا گوشت میرا چاہیدا سی میں تا کر کے مختلف تھاواں تو کٹ کٹ کے دتا ہی پر رنگ دا عاشق اپنے تے چھرا پھیرے دیر نہ لاو محمد دا عاشق گدر بتاو گیا کیوں گھبراو ਜਾਨੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ سبحان اللہ سخی سلطان باہو بولے آئی سلطان العارفین فرماؤں دے نے عشق دی آگ حدا سرائکی دا کرارا مثالا لا دیا ذرا دیکھنا راکتو سبحان اللہ ای رہا اندر آمین جے ای قدم دی ہو دی ودا پچھوں تے نہ دیکھی کندی ولا ہیلا کری کیا تھا جو تیری نا بڑی تھی سی اوہا جہی رب گڑی خاجہ فرید فرماؤں گئے ای محبت دے راہ وچ آونا نہیں سی جے آ گیا وے ہن اگائی پیر رکھنے پیچھا نہیں ہو ویکھنا توجہ نہیں فرمائی شان نہیں ہوے کھنا ہن ہیلے کر وسیلے کر سر تنی سر تک دی اللہ تعالی انہو صدقے جا نبی دے حکم دے اگے کبھی کسے مصلحت دا شکار نہیں ہوئے جدو نبی سرکار دنیا تو تشریف لے گئے نے باہر دے لوگی کئی دین تو ہٹ گئے سن نبی دے یار نہیں باہر والے ہٹ گئے سن صدیق اکبر سرکار نو کئیاں نے آن کے مشورہ دیتا ہے اے صدیق مہربانی فرما جڑی فوج نبی باہر روانہ کیتی ہے انہوں واپس بلا حالات بڑے نازک نے پر صدیق دے تسلیم دے صدقے توجہ نہیں کیتی آنکھ آنکھ سبحان اللہ ان صدیق اکبر ایویں تے نہیں صدیق بنیا صدیق اکبر سرکار نے فرمایا مدینے دیاں عورتاں دیاں اڈیاں نوں کتے کھچ دے رہے نبی دی فوج روانہ کیتی ابو بکر واپس نہیں بلا سکیا توجہ نہیں کیتی اس گل تو کر دے بیلیا رب دی بارگاہ ہے توجہ نہیں دی نبی سرکار دے احکام مدنی سرکار دا حکم آ جائے اس واسطے تاکہ منافق تے سچے عاشق دا فرق ہو جائے۔ توجہ نہیں کیتی، جدو منافق دے اگے حکم آوے گا وہ آکھے گا جی سلام علیکم اسی مڑ چلے ہوں۔ توجہ نہیں کیتی، توجہ فرما جی، آکھے تے میں رب دا قرآن سنا وا، سنا دیا سورہ رعد، سورت رعد، رعد سورت، اللہ وحدہ لا شریک مولا ارشاد فرماؤں دے، والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ۔ اللہ سونا فرماؤں دے بھی بہت جنہاں نوں اساں کتاب دتی ہے، کتاب دتی ہے، او تیرے قرآن اترے دے اتے خوش ہوں دے نہیں، آئے آئے توجہ نہیں فرمائی، او خوش ہوں دے نہیں تیرے قرآن اترے تے خوش ہوں دے نہیں، کی مطلب جڑے اہل کتاباں وچوں مومن ہوئے سن، مومن عبداللہ بن سلام ورگے، فرمایا خوش ہوندے نے ہر حکم آندا ہے تے دل خوش ہوندا ہے، دل کھل جاندا ہے انہاں دا، ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، پر انہاں اہل کتاب وچوں کئی گروہ ایسے ہیں جڑے بعض قرآن دا انکار کردے نے، بعض دا انکار کردے نے۔ میں تفسیراں سامنے رکھی بیٹھے، میں تاکہ میں تیرے سامنے ٹول پیا لانا وا، میں ٹول نہیں لاون لگا، میں ناصر شاہ چشتی ورگے شیر تیرے سامنے جھوٹے بکواسا نہیں پڑھنیاں، میں تیرے سامنے رب رسول دا قرآن تے محمد عربی دا فرمان پہ پیش کرنا۔ ذرا فقیر دے تھوڑے تھوڑے مثالیں نہیں سمجھنا جانی، ذرا روک ناراغ سبحان اللہ۔ رب وحدہ اولا شریک مولا ایسا آیت مبارک دے اندر دسے کہ اہل کتاب وچوں کچھ ایسے ہیں جڑے بعض قرآن دا انکار کردے نے۔ تفسیر جلالین تے حاشیہ جمل میرے سامنے وے، اس دے اندر لکھیا ہوئے او کیڑے اہل کتاب کیڑے حصے دے قرآن دے کس حصے دا انکار کردے نے، فرمایا کا ذکر الرحمن وما عدل قصاصے، فرمایا او انکار کردے نے رحمان دے خالی خالی رحمان پاک دا ذکر ہوئے اس دا انکار کر دے لے، وما عدل کیسا سے تے قرآن دے کسیاں تو علاوہ باقی احکام دا انکار کر دے لے، کسیاں تو علاوہ باقی قرآن دا انکار کر دے لے۔ اہل کتاب اے درویخ او ابراہیم علیہ السلام دا جے قصہ اے قرآن دے اندر اور سن دے سن تیان دے سن، ٹھیک ہے جے یوسف علیہ السلام دا قصہ آندہ تے جناب جی انہاں وچوں کئی لوگ ہو جائے سن جڑے کسے تے خوش ہوندے سن، کسے تے خوش ہوندے سن، پر جب نبی سرکار دی شریعت احکام اتردے سن، احکام دی گل آندی سی جتھے نبی دی شریعت حلال حرام تے کفر اسلام دے فرق دسدی سی، برائی بدی نیکی دے فرق امتیاز دسدی سی، اور جتھے شہادت تے جہاداں دے حکم آون ہوندے سن او دی گل آونی تے انہاں نو جناب جی انکار تے اترنا پینا، ان مندیا تونی کسے فٹ سننا تے خوش ہون لگ پینا، نبی دے حکم دی گل آونی تے جناب انہاں نوں مروڑ پھرنے۔ اللہ دے بندیا رب وحدہ اولا شریک مولا نے اے منافق کافراں دی نشانی بیان کیتی ائی، جڑا اللہ دا مومن ہوندا ائی او جے قصہ یوسف دا سنے تاوی خوش ہوندا ائی، جے مدنی دا حکم سنے صدیق آنگو جانوار جا، توجہ نہیں کیتی، رزاق ناراق سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ ذرا جیندیا ہو کے گل سنی فقیر دی، ہن گل کرن لگا توجہ نال سمجھی، اہل کتاب جیڑے سن مومن وہ ہوندے سن پورے قرآن تے خوش، تاں تے رب فرماؤں دا نا ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا۔ محبوبہ مومن تانے تیرا حکم آوے نہ دا دل سوڑا نہ پوے، دل سوڑا نہ پوے جے آنکھیں دے وچ ایک پاک علی مشکل کشا دی گل سنا نا دیا درہ بول سبحان اللہ میرے مولا علی سرکار دا دور خلافت سی علی پاک دا دور خلافت ایک چور نے چوری کی تی پھڑے آگیا وے پاک علی سرکار دے دور جڑے قاضی صاحب سن انہا نبی دی شریعت دے مطابق فیصلہ کیتا چور دا ہتھ کٹ دتا چور ہاتھ کٹا پنجا ہاتھ وچ لئی آندا ہے اگو مولا علی ملے نے ویکھیا وے چہرے تے مسکراہٹ چور ہاتھ کٹا کے خوش لگا آندا ہے پاک علی نے فرمایا او یارا ادھر ہاتھ کٹائی آونا ہے نالے خوشی منائی آونا ہے عرض کردا لجپالا مجرم سا جرم کیتا سی پر میں مجرم سا گناہ کیتا سی پر خوشی اس گل دی ہے میرے تے محمد دی شریعت دا حکم تے جاری ہو گیا وے میرا پاک علی موج چاہے نے جدو گل سنیے محبت والے دی محبت والے دی گل سنیے پاک علی جوش چاہے نے فرما دینے اپنا پنجا مینو پھڑا پنجا اندے کول پھڑے آئے او دے بازو دے نال آئے او تے کپڑا پایے کپڑا ہٹایے پنجا جوڑ چا وکھایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے آ توجہ فرما حضرت سیدنا مولا علی سرکار دے دور دی تینوں گل سنائیے ہن جڑا مومن ہوے گا اللہ دے قران دی گواہی ای سورہ رعد ای سورہ رعد فرماؤں دیئے جڑے مومن نے اہل کتاب چون جڑے نبی سرکار نو من بیٹھے نے اور سارے قرآن پہ خوش ہوں دے لیں جڑے انہا دے بچوں بے ایمان نے جڑے منر والے نہیں وہ باز نو من دے لیں تے باز دا انکار کر دے لیں کسے سنن تے خوش ہوں دے لیں پر جے احکام سنن حکم نبی دا پھر او انکار تے اتر دے لیں بندیا خدا دیا ہن مومن دی اس آیت وچوں مومن تے کافر دی پہچان نکل آئی ہے جڑا مومن ہوے گا نبی دے ہر حکم تے خوش ہوے گا جڑا کافر ہوے گا کس جدوں کسے کہانیاں سنے گا شان دی گل سنے گا پھر نعرے مارے گا جدوں نبی دے حکم دی گل آوے پھر سڑ جاوے گا اٹھ کے جتی چک کے نس جاوے گا آنکھے گا مولوی کدھر پہ جاندے پتہ نہیں کی بن گیا سو کدی آکھن گے پتلی تو اتر پہ آوی سمجھ لے اے او سہلے کتاب دے ناردائی جنا ادھے نو من دے ادھے تے سردارے مومن ہوئے جنا اپنے خلاف قتل کرن دا بھی حکم آوے صدیق وانگو خنجر کڈ لوے توجہ نہیں کیتی سبحان اللہ ہیں ہیں سبحان اللہ تحقیق سبحان اللہ بولا سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر ویکھا خدا دی قسم کر کے انا میں اے اج بڑے لوکاں وچ ویکھی میں حیران ہونا جتھے بھی جائیے نا چشتیہ اج کدھر فلانے قصہ سناویں اوئے فلانی شان سناویں اوئے او پٹڑی تو اتر پہنا ویں او کوئی خیال کریا کر او یار بس مر یار کی سانو تے تو کٹدا ہی رہنا ویں قسم وعدہ خدا شریک مولا دی گل سچی منہ تے آوے کرنی پیندی اے یار رب دے قرآن دے نال تیرا ایمان جوڑا نہ آیا میں خالی تینوں سرا سناون نہیں آیا موسیقی کوئی دین دی ضرورت نہیں اے تے فضولیات وچوں اے سر لاونے اے کیونکہ موسیقی حد حد وچ رچی کھڑی اے ورنہ سانو کی تعلق اے مینوں قسم اے اس ذات دی جدے قبضے قدرت وچ میری جان اے مومن دی کھری نشانی سن نبی سرکار دا حکم او دے خلاف جاوے اور سندا جاوے اندروں ٹھردا جاوے توجہ نہیں ہوگی تھی پھر سمجھ لو ایمان والا ہے آیا آیا کون ہے ایمان والا ہے دیکھ اج شان تے قصیاں تے زور ہے نبی سرکار دے قصے سناویں چشتیہ ہور کسے پاسے نہ جاویں اوے آکھے کی کرنا ہے میں اگلے دن قسم خدا دی تماشا بڑا ویکھیا میں گیا ملتان شہر اج میری تقریر سی تے اگے سامنے وچ کچھ سیاسی شیاطین بیٹھے سن اوناں میرے سامنے میں آکھیا شروع وچ میں آکھیا اوے تانوں منافق دی نشانی دسا آکھے کی میں آکھے منافق دی نشانی ہے او نبی سرکار دا حکم کفر دی مخالفت غیرت ایمان دی گل آوے گی نا تے او دا منہ وگڑ جائے دا او سڑ جائے دا تے میں آکھیا تسی سجے کھبے ویکھیا جے منافق کیڑا بیٹھا ہے اور جڑے او جدے گل میں کیتی نا تے میرے سامنے اک بیٹھا تے ہے او پکا منافق دی او میں گل کراں نا تے او اگوں کرے او تکے نال ہی ہسے کچا کچا بھائی جے نہیں ہستا تے لوگا آکھن آ بھائی جدو انہوں نالو پچائی گئی گالو ادھے کہنٹے بعد انہوں نے روپیے پجا کڑے بوجھے بچوں تو میرے اوپے ویل ساٹ کے تو نال ہی نکل کر دے او کیا جانتے ہی میں کیا میں انہوں نے اوپے ساٹ مارا لگا میں کیا یہ رشوت بن دے کے لگا جانتا ہے چشتیاں اور چپ کری ادھے نا بھی خدا نا نا ہی کیا نا قصہ سن شان سن نبی دا مقام سن واقعہ یوسف علیہ السلام دا سن واقعہ موسیٰ علیہ السلام دا سن ضرور حکمتاں نے لیکن حکم جڑی اے سب تو بڑا امتحان بن کے آ جائی قصہ کسے دا سنیے نفس خوش ہوندا ہے اپنے خلاف جو گل نہیں جاندی تے حکم نبی دا آ جائی تیرے میرے نفس دی خواہشات نو مروڑن اے جاندی اپنے خلاف تا صدیق فرماندے نے تے تا رب فرمایا ہے حبیبا جے اسا انہاں نو آندے اپنے آپ نو مارو تے تھوڑے سن جڑے ان کردے انقتلوا انفسکم اپنے آپ نو مارو تے تھوڑے سن جڑے مارن والے ہوندے او تے کوئی نصیباں والا ہوندے ہی جڑا محبوب خدا دے حکم تے گردن غازی علم دین شہید وانگو کٹاؤ ہے آنکھ سبحان اللہ ایدر ایمان نال دسیو گل کرن لگا توجہ ہے کوئی نہ غازی علم دین شہید دے واقعہ تسا عام سنے ہیں میں ایک ہور غازی دے واقعہ سناوا غازی صدقے جاواں احمد دین قوم دا جلایا چار سال ہو گئے نے انہاں نو وصال فرمایا آج تیرے نال راجا جنگ رہے ون تو اگے ایتھوں دے رہن والا سی نصیب پہ جاگ دے نے ہائے ہائے شکلاں والیاں چھوڑ کراں تے چکڑ بھرے گل لاوے اس محبوب دی ریت انوکھی ذوق نال آکھ سبحان اللہ کر صاف تو ویڑا دل دا کر ویڑا دل دا مڑ ویکھ ماہی گھر ملدا کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو موڑ ویکھ ماہی گھر ملدا مکے جاوے حج کر آوے جا زمزم وچی گوتے لاوے کیوں دل دریا نہیں وڑدا کیوں دل دریا نہیں وڑدا موڑ ویکھ ماہی گھر ملدا بڑا مزے نال آگ سبحان اللہ اور نصیب جاگن لگے نہیں دل دے اندر رن نہ وسے مکان چ وسے منجے تے وسے گھر چ وسے پا پر دل رب اپنے تے اپنے حبیب لئی بنایا ہی اور جب دل چ نہ ہوے ہٹا کے جان دا خیال وی دل چ نہ ہوے پھر مدنی رنگ دئی آیا غازی احمد دین حال غازی نہیں بنیا جلایا ہے آیا کئی وڈیاں قوماں والے اس علاقے وچ رہندے نے پر جدا دل دا ویڑا مدنی سرکار ادھر ویکھ مدنی سرکار دا ایک خادم راجہ جنگ وچ رہندا سی وعدہ سنگھ اتھے سکھ بانگا مسلمانا دیا روک دا سی آکھ دا سی ککڑا والیاں بانگا کیوں پڑ دے جے ایک مسلمان نو نے شہید کر چھوڑیا بانگ پڑ دے نو توجہ نال گل سمجھی مدنی سرکار خواجہ اویس کرنی میاں شیر ربانی رات نو تشریف لیائے نے احمد دین نو فرماؤں دے نے میاں صاحب فرمایا احمد دین ہوش کر مدنی تشریف لیائے نے احمد دین خواب دے اندر ویخ دے خواجہ اویس کرنی فرماؤں دے نے احمد دین ویدے سنگ نو مار دے آو دی فوٹو تے شکل آئی توجہ نہیں کی تھی انو مار دے جنت تینو میں اپنے نال لے جاؤں گا خواجہ اویس کرنی فرماؤں دے نے مار دے انو جنت میں اپنے نال لے جاؤں گا سویرے اٹھے خنجر تیار کی تاس ویدے سنگ دے پتا کی تاس پتا لگ گئے رائے ونگ تھانے وچ گیا ہویا سی سات فٹ دا جوان سات من دی لاش ایک نکا جا جوان سی او دے نال پنجا باڈی گارڈ ہوندے سن تھانے پہنچے تھانے دے وچوں وعدا سنگھ باہر نکلیا غازی سدھا جا کے گٹ پھڑدا ہے آندا وے تو اے جیڑا مسلمانا دیا بانگا روکنا ہے وہ آندھا ہاں میں ہی ہاں آندھا وقت ہی توبہ کر لے ہونے بھی چھٹ دینا ہوں تو آنکھ میں نہیں مانگا روکا گا وہ آندھا نہیں ہے میں ککڑا دیا بانگا ضرور روکنی غازی فرماؤ غازی احمد دین دے دل تھوڑا جا خوف ہون لگا ہے خوف ہون لگا ہے پنجاب باڈی گارڈ کھڑنے تے ایڈی بڑا ہے سات من دی لاش سنڈے تو بھی چوکھا وزنی دل وچ خوف آن لگے پچھو کنڈ تے تھاپی وجی تے آواز آئی ہے شیر ربانی دی آپ فرماندے نے رات والی گل بھول گئی ہے توجہ نہیں کی تھی قبلہ توجہ نال گل سمجھی فرمایا رات والی گل کدھر گئی روک نہ راک سبحان اللہ غازی رحمت اللہ علیہ آو فرماؤں دے نے پھر تکڑا ہو جا پنجاب بندہ ویندا کھڑے باہر چارے پاسے باڈی گارڈ کھلوتے نے پر جدوں سر آئی ہوے باڈی گارڈ باڈی ویکھدے رہندے نے باڈی اگاں ٹر جاندی ہن چارے پاسے ویکھدے کھڑے نے غازی نے چھڑا ماریا ہے سنڈے ورگی لاش نو تھانے دے بوئے گے چلما کیتا اتے کاتے دے اتے اللہ ترا کھلوتا ہے جنہ چر ٹھنڈا نہیں ہویا ہونا چر چھڑے ہوئی نہیں جدو ٹھنڈا کر لیا وے تھانے آلے باہر نکلے نہیں انہا پھڑے آئے تے تھانے دے اندر چا بٹھا ہے پچھوں سکھا نو پتا لگ گئے راجہ جنگ دو ریون تک لین لگ گئی سکھا دی وہ آکھن تھا نو دے وہ تھانے آکھیں تھا دا قانون ہے جڑا تھا دے کھڑا وے اسے ہم پھر نہیں دینا ہوں دا پہ باہر تو سی مار چھٹ دے تو آڈا سی کیس لگ گیا کیس لگ گئی گل سمجھیں اس غازی دا ذکر اس واسطے پیا کرنا مدنی دے عاشقاں دا ذکر ہوے دل دلیر ہوندا ہوے سبحان اللہ ہے توجہ نال آکھ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں انہاں شعراں دے تذکرے ہون تے مڑ دل تے بندے دا شعر بندا ہوندا یار میں وی کی آں چوہا بنیا پھرنا وا توجہ نہیں کیتی ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ ہے جے مینوں آندے نے چشتیا او کیوں مروں اے میں کہ چوہے ہو میں تواڈے اندر دا خوف کڈنا پھرنا تسی میرے دل وچ پائی جاندے جا نا برا دا الٹی گنگا وگن لگ پئی توجہ والا سبحان اللہ صدقے جاواں دل دے اندر اک مدنی جو وسدا سی کچہری وچ پہنچے نے اگے جا جنگریل سی غازی صاحب سگریٹ پیندا ہوندا سی غازی احمد دین بابا سگریٹ پیندا ہوندا سی سگریٹ پی کے دھواں جج دے بوتھے تے ماردا اگے کیوں ماردا ہے کدرے غصے دے نال مینوں پھانسی لاوے واہ واہ غصے دے نال پھانسی لاوے ولو انا کتبنا علیہم آنے قتلو انفرسکم اوک روجو من دیارکم ما فعلو الا قلیل منہم اگر ساکھ دن دے اپنے اپنو مارو تے تھوڑے سن جنے مار دے اے آشکو نہ بچوئی تاں تاں تھوئے کڈ کڈ کے بوتھے دے پیا مار دے آہن دے شیر مدنی سرکار دا شیر انجون دے جڑا دوسرے نو ڈراوے آنکھے خبردار کیڑے رہ پیا پھرناوے ایوے مرے گا او چوہ نبی دا غلام کا دے او قسم خدا دی کر کے آنا او تے کسے یہودی دا غلام ای مدنی دا غلام انج شیر ان دے بوتھے دے دھواں کڈ مار دے انہا سزا کیتی کالے پانی پچا چھڑیا وے غازی رات نو مدنی دی بارگاہ وچ فریاد کردا وے عرض کردا کملی والیا یا پھانسی لواونا سی یا رہائی دیواو کدے کالے پانی سٹا چھوڑیا ای راتی فریاد ہوئی اے سویرے ریا ہو کے گھر آ گیا جڑے ہیں سبحان اللہ آخو سبحان اللہ سبحان اللہ اے اساں تے انہاں دی خاک برابر نہیں ہو سکتے دعائی خدا دی قسم ماں دے اولاد شریک مولا دی توجہ فرماؤ صدقے جاواں مدنی سرکار دے صدیق نو شان اس گل تو ملیا ہی سبحان اللہ انہیں مدنی سرکار دے ہر حکم مبارک دے تسلیم سارے تو اگے رکھیے سر مبارک جھکا جائے کدی دل مبارک سوڑا پن نہیں آیا حکم رسالت دا سندا سی دل کھلدا جاندا سی سبحان اللہ دل خوش ہو جاندا سی اے مومن دی شان ای اج وی مومن جی نو پہچان نہ ہوئی نہ داتا سنی توجہ نہیں کی دی نہ تا پڑھ کے جیب بھرنی سوکھی ای سبحان اللہ ایمان دا نہ تا پڑھ کے جیب بھرنی سوکھی ای اے آکھنا سوکھ ہے آو جنت طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں میں پھر بوتھے ہی ویکھدا رہ جانا بھئی یار ہے ایڈا کرنی والا جڑا جنت نو آندا اڑا وی اوئے اڑا وی اڑا وی کی میرے آلے دوالے قوم کیوں آکھ میرے دل میں حضور رہتے ہیں میں کہا مردودا صدیق اکبر جیسا عاشق منگ دا رہا ہے یا اللہ سانو جنت عطا فرما تے دوزخ تو بچا تو انڈی بلا ہے جنت نو آنا ہے اڑا میں او دے نہیں آنا تو ہی آ میں لندن ال چلے آ تو اڑا میرے آڑا جا توجہ نہیں ہو کی تھی میں لندن بڑے میں لائل چلے آ تے جنت رو پیاندہ سورا لگی آ اور چلو یاد رکھنا نبی کی محبت کا معیار عشق کا معیار یہ نعتیں پڑھنا نہیں یہ شعر سننا سنانا نہیں پیسے کمانا نہیں قسم و ذات دی نبی کے عشق کا معیار مصطفیٰ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا ہے آخو سبحان اللہ دعا کر صدقہ مدنی سونے دا اللہ تعالی سانو ایویں دے مومن بناوے کہ اسا حکم رسالت دے اگے آکڑن دی بجائے اندروں مرن دی بجائے اسا صدیق وانگوں خوش ہون والے بنیے کی ہون والے بنیے خوش ہون والے بنیے اللہ تعالی انیاں گلاں قبول و منظور فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہاں کیسٹا میریاں نویں موضوعات میرے بیان ہو رہے ہیں ایک موضوع بس بھائی یار کی اللہ دے بندے میں بیمار ہاں میرے تین سوال ہاں اکرام کیسے کاؤس داتا دربار تو موضوعات میرے ملتے ہیں جنہ لینے ہمارا کو دوسرے موضوعات بھی آپ کے سکاٹ والے بھی ہوتے تو مل جائے گی یار راستہ چھوڑ دیں گے تھوڑا یار کرام پڑھو